Susanne Bosman. Goedemiddag. De provincies willen af van het stikstofbeleid. Boeren moeten weer perspectief krijgen en de bouw moet weer op gang komen. De vraag is hoe dan? Zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Bedrijven hoeven voorlopig geen plastic toeslag te rekenen op plastic wegwerpbakjes en bekers. En op kantoren mag ook na 1 januari nog uit wegwerpbekers worden gedronken. Demissionair staatssecretaris Heijnen heeft besloten dat de nieuwe regels wel blijven bestaan, maar dat de inspectie ze niet zal handhaven. Er is veel kritiek op de plastic toeslag. In de Tweede Kamer zijn meerdere moties ingediend om de regels af te zwakken. Door niet op de regels te handhaven laat Heijnen het naar eigen zeggen aan het volgende kabinet om een definitieve beslissing over de plastic tax te nemen. Gemeenten, provincies en commissarissen van de Koning roepen de Tweede Kamer op om de spreidingswet te laten behandelen in de Eerste Kamer. Gisteren kwam er een motie om die behandeling voorlopig uit te stellen. Maar het zorgt er volgens de gemeente voor dat de opvang van vluchtelingen in een impasse terechtkomt, terwijl de situatie nu al onhoudbaar is, schrijven ze in een brief. Met de spreidingswet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te vangen. De Eerste Kamer gaat er in januari over stemmen. De Tweede Kamer debatteert nog steeds over de nieuwe voorzitter. Vanochtend konden Kamerleden vragen stellen aan de twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van PvdA GroenLinks. Vanmiddag komen zij zelf aan het woord. Van der Lee mocht als eerste, hoorde verslaggever Mark Hamer. Hij ging eigenlijk een beetje in op de trauma's van de Tweede Kamer de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk Groningen gehad, we hebben de toeslagenaffaire gehad. Er waren klokkenluiders binnen en buiten de Kamer, maar daar is te weinig naar geluisterd. Van der Lee wil nu naar een methode zoeken, als hij Kamervoorzitter wordt, hoe dat in de toekomst beter kan. Martin Bosma is na Van der Lee aan de beurt. De Kamer is vooral benieuwd of hij afstand wil nemen van controversiële uitspraken in het verleden. De verdachte die in een Deens antiterreuronderzoek is opgepakt in Nederland is een man van 57 uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In Denemarken zijn in hetzelfde onderzoek nog 3 mensen opgepakt. De berichtenapp Threads is nu ook te gebruiken in de Europese Unie. Techbedrijf Meta lanceerde de app afgelopen zomer al, maar door nieuwe regels nog niet in de EU. Threads moet de concurrentie aangaan met X van Elon Musk. De omstreden ex-neuroloog Ernst Janssen Steur is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt Trouw. Hij kwam 10 jaar geleden in opspraak omdat hij tegen zeker 8 patiënten ten onrechte had gezegd dat ze aan ernstige ziektes leden, als Alzheimer of ALS. Zo'n 11.000 Groningers met aardbevingsschade krijgen na meer dan een half jaar wachten duidelijkheid. Vanaf vandaag kunnen ze kiezen hoe ze hun schade willen laten afhandelen. Er zijn 3 keuzes, zegt een verslaggever van RTV Noord. In de eerste plaats kun je een aannemer langs laten komen om alle schade te laten herstellen. Dan optie 2, als je graag geld wil op je rekening, dat kan ook. Dan kun je kiezen voor een vaste vergoeding van 10.000 euro. En daarmee wordt de schade in 1 keer vergoed. Er is ook nog een 3e optie. Een deskundige beoordeelt dan de schade. En met het bedrag dat wordt uitgekeerd kunnen bewoners de schade laten herstellen. De Europese Centrale Bank gaat de rentes in de eurozone niet verder verhogen. De inflatie zal de komende tijd weer tijdelijk toenemen, maar volgens de Europese Centrale Bank zijn er geen maatregelen nodig, omdat de inflatie de komende jaren uiteindelijk stelselmatig naar beneden zal gaan. De laatste keer dat de rente werd verhoogd was in oktober. Dit jaar verhoogde de Centrale Bank de rente meerdere keren om de hoge inflatie tegen te gaan. Het weer bewolkt en de kans op motregen neemt de komende uren toe. Het is 4 tot 7 graden. Vanavond valt er ook nog een spat motregen. Maar tijdens de nacht wordt het weer droog bij 3 tot 5 graden. Morgen blijft het dan droog en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Sydney, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Erik Evengroen, nog Erik. Hai, goedemiddag. Ja, de spits is begonnen met de meeste vertraging nu in het westen van het land. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen doe je er ongeveer 20 minuten langer over. En een stukje verderop op dezelfde A4 tussen Leidschendam en Knoop het Ketelplein rijdt het langzaam over 14 kilometer met 20 minuten oponthoud ook. En dan slotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouw en het Terbrechtseplein. Daar was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar hou nog wel rekening met 20 minuten oponthoud. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen vertellen in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de week van de lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. Avro Tros. Grote zorgen bij sociale werkplaatsen. De lonen gaan daar stijgen. Dat is op zich goed nieuws. Maar gemeenten en het Rijk komen niet met extra geld. En dat betekent minder mensen aan het werk. In Feit of Fictie, Lieke, hoeveel Nederlanders vlees eten? Ja, want journalist Doreen Vrieling die schreef op X, voor het oude Twitter, dat 97% van de Nederlanders vlees eet. En dus maar 3% niet. Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. Nu eerst, de provincies willen nieuw stikstofbeleid van het nieuwe kabinet. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Provincies willen dus af van het huidige strikte stikstofbeleid. De zogenaamde drempelwaarde die moet omhoog. Blijkt uit een voorstel waar de provincies vandaag mee komen. Door die aanpassing kunnen alle boeren dan gewoon door, zeggen de provincies. En ook kan de bouw weer op gang komen. En dat is hard nodig, want ja, u weet het, huizennood. Femke Wiersma is landbouwgedeputeerde in Friesland namens BBB. Wordt voor hierover ook in het interprovinciaal overleg. Goedemiddag, mevrouw Wiersma. Ja, goedemiddag. U denkt, er waait een nieuwe politieke wind. In bijna alle provincies zwaait BBB de schepter. Wij grijpen dit moment om het stikstofbeleid maar eens los te laten. Nou, ik denk niet. Hè. Ik ben hier ook namens het IPO inderdaad de koepel van provincies. En de overheid heeft voor de uitvoering van een heel belangrijk programma, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de uitvoering daarvan bij de provincies neergelegd. Daarin werken wij samen. Hè, wij maken plannen op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat. En daar hebben we ook gebiedsplannen, een gebiedsaanpak voor aangeboden, waarin we aan die doelen werken. En een van de onderdelen daarvan is dat wij pleiten voor een drempelwaarde. Je noemt het drempelwaarde. Wij noemen het een rekenkundige ondergrens. En dat is een wetenschappelijk en juridisch onderbouwde grens, waarbij je zegt van ja, het rekenprogramma dat wij gebruiken is eigenlijk niet geschikt om op deze absolute met deze absoluutheid zeg maar een heel klein aandeel stikstof nog toe te rekenen aan een individueel project. Je ziet het ook bij de 25 kilometer afkapgrens. De Raad van State heeft ook gezegd dat alle stikstofdeposities die daar buiten valt, dat eigenlijk via overheidsbeleid... Dit is een hele hoop informatie, mevrouw Wiersma, maar wat ik begrijp is dat u zegt die ondergrens, die moet een beetje naar boven. Die staat nu op, wat is het, 0,005 mol en die moet dan omhoog, zegt u. Want dan kunnen gewoon ook meer mensen aan de slag. Komt het daar niet op neer? Op dit moment zit het vergunningsverlening zit enorm vol. We hebben ook nog altijd heel veel pasmelders. Die zijn tegen hun wil, zeg maar. Zij handelden conform de wet. Maar zijn, omdat het programmatisch aanpak stikstof onderuit ging, zitten zij nu wel zonder vergunning. Nou ja, met een rekenkundige ondergrens die in principe heel goed wetenschappelijk en juridisch onderbouwd moeten worden, zou je wel een deel daarvan inderdaad op kunnen lossen. Ja, want maar dat goed, is uw is, doel. Dat is wat u hiermee wilt bereiken. Nou, wat we ermee willen bereiken is dat het het stikstofbeleid iets werkbaarder wordt. Maar dat doen we in samenhang met het werken aan al die andere doelen. Hè. We hebben een heel pakket, dienen we in. Dat zijn de programma's van de provincies voor het landelijk gebied. Mm-hmm. En dit is één onderdeel daarvan. Waarmee het stikstofbeleid in ieder geval een stuk werkbaarder wordt. Werkbaarder, dat betekent dat de stikstofuitstoot dus toeneemt in de praktijk? Nee, want we bieden een propositie nu ook aan het kabinet. En in die propositie staat ook dat wij afspraken willen maken, ook met het Rijk. Hè, dat er ook wel weer aan de achterkant ook flankerende maatregelen genomen worden met generieke emissiereductie. Hè, dus het is absoluut niet zo dat wij daar geen flankerend beleid tegen aanzetten. Het is een totaalpakket. Gaat op andere manieren, bedoelt u daarmee, proberen de stikstof toch de uitstoot toch weer naar beneden te krijgen? Maar dan op een generieke manier. Dus en generiek, wat bedoelt u daar dan mee? Nou, dat het Rijk met landelijke maatregelen komt. En dat kan bijvoorbeeld in de zin van dat je kijkt naar emissiebeleid per bedrijf bijvoorbeeld. Een normeren beprijs is daar een onderdeel van. Maar dat is dan generiek beleid, waarmee je dus vanuit de deken... Je hebt de lokale stikstof die neerslaat, maar je hebt ook de stikstofdeken. En daar is generiek landelijk beleid voor nodig om die terug te brengen. Dat is stikstof die komt van allerlei kanten. Dus niet alleen van één specifieke boerderij, maar die kan van allerlei andere activiteiten komen. Goed, ik ga eventjes naar Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid van de Open Universiteit. Meneer Beunen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik las op uw website een mooie zin. De huidige problemen rondom vergunningverlening zijn het gevolg van alle pogingen om vergunningverlening voor agrarische bedrijven te vereenvoudigen. In dat kader, wat vindt u van het plan van de provincies nu? Ja, dit klinkt in eerste instantie als het zoveelste geitenpaadje om vergunningverlening eenvoudiger te maken en tegelijkertijd eigenlijk het oplossen van het probleem weer op de lange baan te schuiven of bij anderen neer te leggen. En het kan, hè, dus ook de Raad van State heeft advies gegeven over zo'n drempelwaarde. Dat kan als er een geloofwaardig pakket van maatregelen ligt om de uitstoot te verminderen. Nou, als we terugkijken de afgelopen jaren zie je eigenlijk dat met name ook provincies duizenden vergunningen hebben afgegeven op eigenlijk wankelig juridische gronden. Het probleem daardoor groter is geworden. En ik denk dat je echt eerst maatregelen moet nemen om die uitstoot fors te verminderen. En dan kun je geloofwaardig zo'n drempelwaarde invoeren. En dat moeten de provincies doen, zegt u? Ja, het is een opgave van Rijk en provincies samen. Maar als het gaat met name over ammoniak uit de veehouderij, afgesproken van juist dat is iets wat je echt op gebiedsniveau moet kijken. En daar zijn de provincies aan zet. Mm-hmm. Maar nu zeggen de provincies, we moeten die waardes, de ondergrens daarvan, die moeten we wat naar boven halen. Dan maken we in ieder geval meer mogelijk. En dan zorgen wij ook wel dat er aan de andere kant ook wel reductie plaats zal vinden. Specifiek, wat vindt u daarvan? Nou ja, dat wordt een geloofwaardig verhaal als er inderdaad maatregelen bedacht en uitgevoerd worden om die uitstoot te verminderen. En daar ontbreekt het nu volledig aan. Ja, mevrouw Wiersma, wat zegt u daar eens wat op? Nee, volgens mij zijn we daar ook vanuit de provincies. Hè, maar wij vragen ook als provincies om generiek beleid vanuit het Rijk. Als provincies zijn we daar ook zeker mee bezig. In Friesland hebben we ook een aantal subsidiemaatregelen. Daar zijn we heel druk mee bezig. Die heel goed gebruikt worden. Waar emissiereducerende maatregelen ook veelvuldig worden toegepast. En wij zijn op dit moment, wij denken hier echt niet lichtzinnig over. Hè. We vinden ook dat het zo'n... we zijn op dit moment vanuit IPO, het provinciaal overleg ook bezig met een impactanalyse die alle gevolgen dat ook heel goed in kaart zullen gaan brengen. En waarbij de juridische borging en ook met het generieke beleid en de eventuele daling die daarvoor nodig is, die daar ook zeker mee in oogschouw genomen worden. Ja, en als meneer Beunen dan zegt u dit zijn weer geitenpaadjes, wat zegt u dan? Ik vind dat een beetje... Ik vind dat wel jammer. Hè. Het wordt vaak gebruikt, het woord geitenpaadjes. Maar ik denk op dit moment, hè, als je kijkt wat 0,005 mol is... dat gaat echt over een minimale hoeveelheid stikstof op 10.000 vierkante meter. Dat is een hectare. En dat kun je gewoon niet aan een individueel project toerekenen... dat die daar verantwoordelijk voor is. Daar heb je gewoon voor nodig dat daar generiek beleid op gevoerd wordt... waar het Rijk en eventueel decentrale overheden voor verantwoordelijk gehouden worden. En niet een individueel project. Raoul Beunen? Ja, kijk, die 0,005, dat heeft te maken met het model. In principe is de situatie nu zo dat er niks meer bij kan. In heel veel gebieden is het de huidige stikstofdepositie al veel te hoog. Dus de provincies moeten eigenlijk heel urgent maatregelen nemen om dat fors te verminderen. En pas als je dat doet, kun je geloofwaardig zo'n drempelwaarde invoeren. En die focus op die 0,005, dat heeft puur te maken met het model. Maar dat is geen bewuste drempelwaarde. Het gaat er gewoon om dat het minder wordt. En over dat toerekenen aan één bedrijf. Kijk, uiteindelijk gaat het om die optelsom. Voor de natuur maakt het niet uit waar het vandaan komt. Het gaat om het totaal. En als je dus zo'n drempelwaarde gaat invoeren en daarmee eigenlijk de verantwoordelijkheid voor individuele bedrijven voor de schade die ze veroorzaken bij de samenleving neerlegt, betekent dat ook dat de kosten voor maatregelen ook bij de overheid terechtkomen en daarmee bij de belastingbetaler. Ja. In plaats van bij de bedrijven die die vervuiling en de negatieve effecten veroorzaken. Ja, die drempelwaarde is, mevrouw Wiersma, altijd een belangrijk punt geweest voor BBB. In bijna alle provincies, zei ik al eerder, maakt BBB voor een groot deel de dienst uit op dit moment. En dan even terug, u schrijft dit voorstel aan een nog te vormen kabinet. Nou, toch even, denkt u dat er mogelijkheden zijn gezien de richting waar het op gaat? Ik wil wel even reageren op dat BBB overal de dienst uitmaakt. Want zo werkt het natuurlijk niet. Wij zitten bijna overal in 10 provincies in coalities. En dat betekent dat je het met alle partijen samen doet. Of dit voorstel het verschil gaat uitmaken. Ik hoop echt van harte dat, dat de formerende partijen dit serieus te harte nemen. En dat ze de drempelwaarde... Kijk, het is niet nieuw. Hè? Minister Van der Wal heeft eerder ook al wel eens gezinspeeld op dat... een rekenkundige ondergrens, dat eigenlijk wel nodig is. Alleen inderdaad, je zult daar wel een aantal waarborgen en juridische waarborgen. Daar zijn we op dit moment daar gewoon heel hard voor aan de slag. Omdat die impactanalyse en die wetenschappelijke en juridische onderbouwing te borgen. Ja. En dan geloof ik echt met de plannen die wij, wat wij als provincies bieden, staat wel tegenover. Hè. Wij kunnen inderdaad een heel pakket aan maatregelen in het landelijk gebied uitrollen, maar daar staat ook wel tegenover dat we het Rijk ook nodig hebben. Ja. Nou ja, die generieke maatregel is er één van. En nummer twee, dat is middelen. Mm-hmm. We hebben daar wel ook financiële middelen überhaupt voor nodig om die stap te kunnen zetten. En zoals meneer Beunen zegt, uiteindelijk komt het ook bij de belastingbetaler allemaal terecht. Ik dank u beide. Raoul Beunen was dat, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. En dank ook landbouwgedeputeerde in Friesland namens BBB, Femke Wiersma. Goedemiddag allebei. In een dorp in Utrecht dachten ze, wat de overheid niet lukt, dat doen we zelf maar. Ze gingen aan de slag met een plan om woningen bij te bouwen. En dat lukte ook nog, blijkbaar zelfs met de huidige stikstofregels. Zometeen verslag vanuit het Gooi. Nu het verkeer, Erik. Ja, de spits is begonnen met vooral dagelijkse files. Meeste vertraging op dit moment op de A9, Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heiloo rijdt het langzaam over 5 kilometer. Is daar een auto gestrapt met pech. Vertraging bijna een half uur. Nieuws via de NOS dan. Bedrijven hoeven dus voorlopig geen plastic toeslag te rekenen op plastic wegwerpbakjes en bekers. En op kantoren mag ook na 1 januari nog koffie in die wegwerpbekers worden geschonken. Demissionair staatssecretaris Heijnen heeft besloten dat de regels wel blijven bestaan, maar dat de inspectie ze niet gaat handhaven. Ik snap dat het heel erg ingewikkeld is, maar het is ook best wel een lastige situatie, want we zijn als kabinet natuurlijk demissionair. We moeten onze doelen halen. De Kamer heeft gezegd, we willen het eigenlijk niet op deze manier. Maar ik heb ook geen handvatten nu om te zeggen, ik kom met allemaal nieuw beleid om die doelen wel te gaan halen. Dus dat is aan mijn opvolger. En ik vind het belangrijk dat mijn opvolger de handen vrij heeft om dadelijk te kunnen zeggen, ik heb toch dat beleid nodig. Of ik kom met nieuwe voorstellen, dan staat dat haar of hem ook vrij om te doen natuurlijk. Maar dan zijn de opties er in elk geval nog wel. En kunt u niet gewoon zeggen, de toeslag gaat eraf bijvoorbeeld? Ja, maar dan halen we dus onze doelen echt niet. En dat is wel ook een verplichting die Europa ons oplegt. En het is niet meer aan mij om met nieuwe beleidsvoorstellen te komen. Dat zal een eventuele opvolger van mij moeten gaan doen. En die kan dus dadelijk gaan beslissen op welke manier dat gaat worden ingevuld. Wat gaat de consument hiervan merken? Dat zal de praktijk nog moeten uitwijzen. Ik hoop natuurlijk dat het wel zo is dat ook de punten waar de moties over gaan, dat daar toch nog beweging komt en blijft. Hè, om bijvoorbeeld toch een toeslag te vragen. Omdat we echt van die plastic wegwerpverpakkingen af willen. Van die grote bergen die we hebben. Maar dat het iets van effect zal hebben, dat zou heel goed kunnen. Maar dat zullen we in de praktijk moeten gaan zien het komend jaar. En ondernemers die zaten in onzekerheid eigenlijk. Denkt u dat u ze hiermee wat meer houvast heeft gegeven? Ja, dat zal eraan liggen welke ondernemers u bedoelt. Ik kan me heel goed voorstellen dat het vervelend is dat we nu pas in december komen met dit beleid. Maar de motie kwam ook heel erg laat. En het is dan ook voor mij heel erg belangrijk dat ik het heel goed afweeg. Hè? Dat ik heel goed kijk van wat betekent het als ik helemaal 100% gehoor geef aan de oproep van de Kamer via die motie. Nou, ik probeer dat nu voor een heel groot deel wel in te vullen. Dus met respect naar de Kamer. Maar ook met respect voor de doelen die we hebben en voor mijn opvolger die dadelijk een nieuwe keuze moet gaan maken. Demissionair staatssecretaris Heijnen in gesprek met NOS-verslaggever Hadidja Rawa. Eén vandaag. Ja, we gaan het over de paus hebben, over paus Franciscus, Lieke. Zeker, want de paus heeft namelijk gezegd dat hij niet begraven wil worden in het Vaticaan, maar in een andere kerk, een kerk in Rome. Stijn Fens die schrijft veel over het Vaticaan voor Trouw en hij vertelt om welke kerk het gaat. In de kerk waar hij dus nu begraven gaat worden, als alles goed gaat, volgens zijn eigen wens, de Santa Maria Maggiore, liggen al 5 pausen begraven. Maar het is zeker de laatste eeuw tot het gebruik dat een overleden paus in de Sint-Pieter wordt begraven, in het Vaticaan. Ik was er toevallig afgelopen zondag en heb door die crypte gelopen. Dus daar staat dus een tombe zonder opschrift. Een lege tombe. Dus ik dacht, die is voor paus Franciscus, mocht zijn tijd gekomen zijn. Maar ja, hij heeft het andere plan. En een paus mag gewoon zelf bepalen waar hij begraven wordt. Nou, en paus Franciscus is nogal eigenzinnig. Zeker, zegt ook Fens. Dus verwacht men van hem dat hij in de Sint-Pieter begraven wordt. Dan doet hij het toch weer anders. Deze kerk kent hij goed. Het is echt, ik denk dat het zijn lievelingskerk is. Toen hij dus nog geen paus was en gewoon kardinaal en in Rome was, ging je daar elke zondagochtend naar de kerk. En voordat hij op buitenlandse reis gaat, gaat hij naar de Santa Maria Maggiore. Want daar hangt een beroemde icoon, Salus Populi Romani, het heil van het Romeinse volk, een beroemde Maria-icoon. En wat hij al doet is steunvragen aan Maria voor zo'n buitenlandse reis. Ja, in die Santa Maria Maggiore liggen al wel 2 pausen, maar er is dus nog wel een plekje voor Franciscus. Maar er is nog ruimte. En ik zag vanochtend een filmpje op een Romeinse site. En die beweren dat het zou gaan om als je die kapel binnenkomt, mocht een van de luisteraars die kerk nog binnenkort bezoeken, als je de kapel binnenkomt, loop je op de icoon af. Meteen links is er nog een kapel waar ruimte is voor een pauselijk graf. Oké, is dat eigenlijk een mooie kerk, die Santa Maria Maggiore? Ja, hij is heel mooi en vooral heel bijzonder. Het is een van de 4 pauselijke basilieken, dus het is ook niet zomaar iets. Het is echt een schitterende kerk. En ja, ik zou het wel weten als ik kijk, iedereen moet dood, maar als je daar begraven wordt, daar zo in die prachtige kapel, onder het toeziend oog van Maria, dan denk ik, als je dood moet, dan maar daar. Oké. Nou gaat het ook niet zo heel goed met de paus. Hij is bijvoorbeeld ook niet naar die klimaattop gegaan, hè? Hij had bronchitis. Ja, klopt. En op Fans maakte hij gisteren nog een broze indruk, want hij was op audiëntie bij de paus, met trouwlezers en duizenden anderen natuurlijk. Verrassing. Hij kwam gewoon zelf het podium oplopen, steunend op een stok. Terwijl hem toch vooral in de rolstoel zit. Maar toen hij begon te praten, bleek dat hij wel erg kortademig is. Hij heeft heel veel last van zijn luchtwegen de laatste tijd. Ik vond hem nogal broze indruk maken. Maar ja, toen zetten ze hem toch op een gegeven moment in een rolstoel. En dan ging hij eigenlijk alle rijen langs. En kwam hij ook langs ons. Ja, dan ziet hij toch breed lachend. En echt genietend van het contact met de mensen in die rolstoel. De goede man wordt zondag 87. En die heeft een schema waar ik zelfs, ik ben 57, moe van zou worden. Hij moet even uitrusten voor de kerst. Ja, zeker. Zielig. Dat doen we. Goed. Ja, wat zijn ze blij in het Gooi. Inwoners van dat dorp in de provincie Utrecht, die hebben het voor elkaar gekregen om er bij wijze van spreken een dorp tegenaan te bouwen. En dat is nodig, wil het daar in de toekomst leefbaar blijven. Hans Miltenburg, voorzitter van stichting Mooi het Gooi. Ja, ja. Legt aan onze verslaggever Joris Kreugel uit hoe ze dit hebben geregeld. Ik zie een tennisclub, voetbal, schietclub, carnaval, zij actief. En een kerk. Is er ook een winkel? Er is een landwinkel en een tapasbar. Ja. Het is lekker rustig in ieder geval. Hoeveel mensen wonen hier nou? Kleine 700. 275 huizen, denk ik. Iedereen kent elkaar. Wel veel, ja. Ja. Er is wel iets verbindends gekomen, hè, de afgelopen jaren. Want jullie hebben een stichting opgericht. Stichting Mooi het Gooi. Ja. Er zitten 7 of 8 inwoners uit het dorp in. Leden, donateurs, vrienden, bedrijven. Die ons financieel een klein beetje ondersteunen. En wij proberen het dorp te vertegenwoordigen. Richting gemeente. En dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Jullie hebben allemaal ideeën ontwikkeld. En een van die ideeën, daar zijn we nu aangekomen. Want dit is de kerk. We zijn midden in het dorp. Is het een lintdorp? Ja. En tegenover de kerk, naast de tennisbanen, een weiland. En in dat weiland, daar moeten woningen komen. We hebben agenda gemaakt met de inwoners. Daar stonden allemaal ambities in. En een van die ambities is om woningen te bouwen. Om het dorp in stand te houden. Verenigingen, school. Andere ambities om een klein pleintje te hebben. Een soort hart van het dorp. In het plan wat we nu hebben, dat hebben we kerkzicht genoemd. Omdat je het tegenover de kerk is, zoals je ziet. Dat worden 50 woningen, dat mag nu. En dat is een vergevorderd stadium met de gemeente. Ook een net plattegrond bij je. Ja. Dat kunnen we eens even zien. 50 huisjes, veel voor startende jonge mensen, hopen we. We willen graag de jeugd in het Gooi houden. Ja, we trekken die weg. Ja, omdat er hier gewoon weinig te koop is. Ik heb inmiddels begrepen dat er 1 huis te koop staat in het dorp voor 6 ton. Zo. Nou, als je moet beginnen, is dat ingewikkeld. Dus dat is moeilijk. Er komkomt een soort boerderijtje waarin 5 appartementjes voor senioren. Er komen een stuk of 15 of 20 starterswoningen. De prijzen zijn vastgelegd door de gemeente, dus die mogen niet te veel kosten. Zo is de grond ook verkocht aan een ontwikkelaar met die restricties dat hij zich daar aan moet houden. Dus. Is het ingewikkeld om dit voor elkaar te krijgen? Ja, we hebben de wind mee gehad. Voor ons was het bijna een feestje om te doen. De provincies hebben gezegd, je mag 50 woningen bijbouwen als kleine kern tegen de bestaande bebouwing aan. Om de leefbaarheid op het platteland een beetje te behouden. Net wat wij willen. We willen graag dat iedereen hier kan blijven als hij dat wil. En dat willen er steeds meer. Die vinden het prettig om in hun dorp, in hun omgeving te blijven. Kijk, Joris, daar heb je Johan met Marie, zijn vrouw. Ja, die komen net aangereden, zie ik hier, met de brievenbus. Ja, ja, maar die zijn niet helemaal blij met de nieuwbouw. Ik loop heel ver naar ze toe. Goedemorgen. Ja, ja, ik sta hier met Hans te praten. En hij zei, je moet ook nog even naar deze meneer toe gaan. U woont hier ook in het dorp. Wat vindt u ervan als zometeen hier woningen staan? Nou, wat denk je zelf? Als je er echt recht tegenover woont. Het is een mooi uitzicht, daar hadden we het net al over. Ja, dat bedoel ik. Weguitzicht. U bent er niet blij mee? Nee, natuurlijk ben ik er niet blij mee, maar dat weet Hans wel. En dat weet het hele dorp wel, want ik bedoel, ik heb dat gekocht hier ook voor het uitzicht. En heb ik godsveel geld voor betaald te mogen wonen daarom. Wat Hans vertelt, de leefbaarheid van het dorp is natuurlijk ook belangrijk. Ja, dat is zo. Maar ik ben ook jong geweest. Ik heb vroeger ook om het doorgemaakt een huis moeten kopen voor heel veel geld. Ik was 19 jaar oud, kocht ik mijn eerste huis. En tegenwoordig als jongens van 19 jaar vragen van, joh, wat ben je aan het doen? Ik was 15 jaar, dan werkte ik maar aan de broer. Dan werkte ik al 80 uur in de week. Dan kan je een huis kopen, denk ik, hoor. Beetje huis, begrijp ik. Er staat er 1 te koop, die kost 6 ton hier. Ja. Moet je wel hard werken al vanaf je 15e jaar. Ja, je hebt gelijk. Je kan er hangen kort over lullen. Mijn tijd was toen destijds 6000 gulden ook een hoop geld, hoor. Over 2 jaar geen uitzicht meer. Ik kan er verder ook niks aan doen. Nou, bezwaar maken. Dan ben ik de enige die bezwaar maakt. Tegen de vooruitgang in het dorp en dan. Dat wilt u ook eigenlijk niet op uw geweten? Zeggen ze dan, die gozer is ook gek. Dan word je met je nek aangekeken. Nee hoor, ik laat wel zo een... Ja, u heeft over uw hart gestreken. Joh, ik ben 75. Ik bedoel, zeg maar, nog verder druk maken. Hier nog een paar huizen komen te staan. Daar ben ik wel overheen gestapt. Dat ik denk, maar, nou ja, ik heb hier zo lang gewoond. Wat denk je dat die huisjes gaan kosten hier trouwens? Hans, heel even, hoeveel gaan de huizen nou ongeveer zo'n beetje kosten? 2-3 ton voor die jonge lui? Goedemorgen, Johan. Ja, zie er goed uit, kerel. Ja, ja, ja. De huizen zitten tussen de 2,5 en de 3 ton, de goedkoopste. Nou, voor instappertjes. Wat ik wel leuk vind, hè, want vaak is het dan een enorme strijd in een dorp. Hè, maar je zegt gewoon gezellig toch? Hij maakt een hoop lawaai, maar hij is altijd eerlijk. En dat is de dag aan het om. Ja. We zijn nog oude vrienden, hè? Wij. Oude vriend. Dag. Het gaat je goed, man. Nou. Kreeg je veel medewerking, ook van de gemeente? Ja, we hebben een masterplan gemaakt en daarin stond onder andere woningbouw. De gemeente was er heel blij mee. Toen hebben we de gemeente gevraagd om aan de provincie te vragen of dat zij ook blij waren. En die waren ook blij, dus iedereen was blij. En toen zijn we begonnen om zelf architecten uit te zoeken. De kerk heeft gezegd, we willen jullie wel geld lenen om dat te financieren. Dus dat heeft het tempo enorm versneld. Een landschapsarchitect heeft ons geholpen en die hebben in no time plannen gemaakt. Is samengespraak met ons wel heel vlot gegaan, omdat zij... Ja, toch ook een klein beetje van ons dorp zijn gaan houden en daarom meer energie erin gestoken hebben dan financieel vergoed werd, als ik het netjes mag zeggen. Ja. Meestal zijn het toch ook hele stroperige processen, maar dus in dit geval niet? Nee, totaal niet. Dat is niet borstklopperij, maar ze zeiden zelfs, zoals jullie het doen, moeten we eigenlijk een boek over schrijven, want zo zou iedereen het moeten doen, alle kleine kennen. Van draagvlak zoeken en dan zelf initiatief nemen en dan eigenlijk de politiek een beetje helpen door te zeggen wat ze moeten doen en niet afwachten wat de politiek gaat doen. Ik denk dat dat het beste is, ja. Hans Miltenburg was dat van Mooi het Gooi in gesprek met onze verslaggever Joris Kreugel. Over een dikke 2 weken is het oud en nieuw. En nu is het geknal al niet van de lucht. Zwaar illegaal vuurwerk vliegt ons om de oren. Een meerderheid van de Nederlanders wil minder vuurwerk. Alleen op door de gemeente aangewezen plekken. Straks is Charlotte Nijs hier van het opiniepanel. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. Een schipper uit Harlingen heeft een taakstraf gekregen vanwege een ongeluk waarbij een 12-jarige scholier om het leven kwam. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Het meisje overleed vorig jaar zomer toen de giek van het zeilschip afbrak en op haar terecht kwam. Uit onderzoek bleek dat de giek op meerdere plekken rot was. Bij de invallen van Israël in Jenin op de westelijke Jordaanoever is een 12e Palestijn om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat een jongen van 17 werd doodgeschoten door Israëlische militairen. De grootste provider van Oekraïne heeft nog altijd last van de grote cyberaanval afgelopen dinsdag. Miljoenen klanten zitten daardoor nog steeds zonder telefoon en internet. Op het strand van Zandvoort is begonnen met een nieuwe poging om de daar gestrande garnalenkotter los te trekken. Die kotter raakte een maand geleden onbestuurbaar en kwam vast te zitten tussen 2 zandbanken bij Zandvoort. Iedere poging om het los te trekken mislukte, maar voor vandaag is er goede hoop dat het nu wel gaat lukken vanwege hoogwater. Hey, dankjewel Sydney Willemijn. Hebben ze daar dan ook een beetje oké weer bij? Ja, het is eigenlijk vrij rustig. Heel erg grijs. Er was wel wat zonneschijn, vooral in het westen van ons land, waar de zon 2 uur heeft geschenen in totaal. In het oosten dan weer wat minder. Maar dus niet al te veel wind en het is ook vrijwel overal droog. Vanavond misschien in het westen nog wat licht gespetter. Vannacht in het oosten kleine beetjes, zijn geen grote hoeveelheden. De meeste plaatsen dus droog weer, 3 tot 7 graden. En ook vannacht weinig wind. Morgen ook niet zo heel erg veel verandering wat dat betreft. Ik denk dat we de dag beginnen met misschien in het oosten ook nog wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het droog, het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En we gaan morgen denk ik ook wat vaker de zon zien in ieder geval dan vandaag. Heel mooi, dankjewel. En Erik, waar staat het vast? Nou, onder andere op de A4 hebben we een flinke vertraging. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein rijdt het langzaam over 11 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Ook een 30 minuten vertraging op de A9. Amstelveen richting Den Helder. Voor Heilo is het 8 kilometer file rijden met een 30 minuten oponthoud. Er is daar een auto gestrand met pech. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen De Wijk en Afrit Zuidwolde. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging inmiddels bijna 3 kwartier. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Voor het zoveelste jaar op rij zegt de meerderheid van de Nederlanders minder vuurwerk te willen rond oud en nieuw. Het afsteken zou in ieder geval ingeperkt moeten worden. In het belang van de mensen en van de dieren die er last van hebben moet het ongecontroleerde geknal stoppen. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder het opiniepanel. Charlotte Nijs is hier van het panel. Charlotte, je hebt cijfers uit dat onderzoek en wat zie je daarin terug? Ja, nou ja, we zien dat veel mensen nog steeds wel vinden dat het erbij hoort. Maar inmiddels zien we ook echt al jaren dat er ruime steun is voor manieren om met vuurwerk te stoppen. En de meest gewilde optie nu is het instellen van vuurwerkvrije zones in de gemeente. Zo kan bijvoorbeeld dus een hoop dierenleed bespaard worden. Een panellid schreef dat hij vuurwerk afsteken bij een dierenasiel nergens voor nodig vindt en dat dat gewoon zielig is. Dus in zijn optiek kan dat afsteken prima ergens anders dan. Ja, heb jij de indruk dat die gevoeligheid daarvoor dat hij gegroeid is? Weet je? daar iets van? We zien wel vooral dat die huisdieren... mensen daar gewoon echt wel moeite mee hebben. De steun voor een algeheel vuurwerkverbod. Dat is al jaren. Maar het dierenleed staat echt voorop. Ja, zeker. Mensen die dus met een huisdier zitten... eigenlijk, het is nu al aan de gang. Hè? Dus zeker 's avonds ook bij mij in Utrecht knalt het behoorlijk los. En mensen met huisdieren hebben daar last van. Wat doen zij dan? Ze ondernemen echt actie voor die huisdieren. Ze laten hun hond bijvoorbeeld korter uit of op andere momenten. Maar het gaat echt verder. Sommige baasjes, zagen wij dus in de open antwoorden, die huren een huisje op een vakantiepark, zodat daar dan minder wordt afgestoken. Mm. Of ze laten vanaf de kerst al de kat niet meer buiten, zodat die dan niet uit schrik met oud en nieuw er vandoor gaat. In totaal pas 2/3 van alle mensen rond de jaarwisseling zijn of haar gedrag aan, omdat er vuurwerk wordt afgestoken. Dat is dus best wat. En het zijn niet alleen huisdieren-eigenaren, maar vooral ook vrouwen die zich daartoe genoodzaakt voelen. Ze stappen liever niet meer op de fiets. Sommigen komen helemaal niet meer buiten op Oudjaarsdag. En mensen zijn eigenlijk ook vooral bang voor het illegale spul. Dat wordt afgestoken. Perkt mensen echt in hun bewegingsvrijheid, in hun ruimte. Is dat illegale vuurwerk strafbaar? En die straffen die variëren van een geldboete van €400... tot 9 maanden gevangenisstraf. Als je eerder de fout in bent gegaan, dan kun je 15 maanden gevangenisstraf krijgen. Ja, wat zeggen de panelleden daarover? Wat vinden ze van die straffen? Ja, een kwart van hen die vindt het voldoende, maar ruim de helft vindt die straf echt te laag. Zo schreef een panellid ons: illegaal vuurwerk afsteken, of nog erger, het in grote hoeveelheden opslaan in woonwijken, laten we het gewoon bestraffen voor wat het is, moedwillig levens in gevaar brengen. Ja, deze mensen willen dus zwaardere straffen, maar wat zouden daar de opties in kunnen zijn? Nou, van de zomer heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zwaar illegaal vuurwerk onder de Wapenwet te laten vallen, zodat er echt zwaardere straffen kunnen worden uitgedeeld. En 3/4 noemt dit een goede zaak. Ze vergelijken het met bommen. En ze vinden het dus wel terecht dat als je extreem zwaar vuurwerk hebt, dat je dan dezelfde straf krijgt als iemand die bijvoorbeeld een handgranaat op zak heeft. Ze wijzen wel allemaal naar de handhaving. Het heeft volgens hen alleen maar zin als de politie ook capaciteit heeft om die mensen aan te pakken. Ja. Hebben jullie het gehad over een algeheel vuurwerkverbod? Dan blijf je natuurlijk illegale toestanden houden, maar het is wel helder. En je bent een stap verder. Hebben jullie dat gevraagd? Ja, klopt. Ja, we zien daar al jaren een meerderheid voor. Sinds coronajaar 2020, toen zijn verbod eenmalig van kracht was, willen ruim 6 op de 10 mensen dat vuurwerk kopen en afsteken helemaal verboden wordt voor particulieren. Ja, alleen de landelijke politiek heeft hier niet voor gekozen. Dus vooralsnog mag iedere gemeente het zelf bepalen. Ja, en daar wordt gewikt en gewogen. Lieke, we hebben gesproken met de burgemeester van Tilburg over een verbod en eventuele handhaving. Ja, onze collega Jordi de Jong die vroeg erna bij Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg. En in die gemeente is dit jaar voor het eerst een volledig vuurwerkverbod. Dat is heel moeilijk te handhaven tot niet. Want we weten dat de politie en ook onze handhavers op Oudjaarsavond en in de Nieuwjaarsnacht andere prioriteiten hebben. Juist omdat er ook zoveel overlast en andere activiteiten gebeuren. Ja, is waar het dan geen wassen neus? Het is een signaal dat we er vanaf moeten. En het is het enige wat we kunnen doen op weg naar een vuurwerkvrij Tilburg. Maar uiteindelijk zal het zo moeten zijn dat er ook landelijk een vuurwerkverbod moet komen. Want dan kunnen we ook de handel tegengaan. Ja, als je het hebt over landelijk, heb je het over Den Haag. Charlotte, er is nu een nieuwe Tweede Kamer. Er zijn nieuwe verhoudingen. Hoe wordt er door de achterbannen van de partijen nu gekeken naar een algeheel vuurwerkverbod? Nou, de partijen die nu met elkaar praten, dus richting de formatie, die zijn verdeeld. Dus zo zien we bij NSC dat de meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod is. Bij VVD zijn de kiezers verdeeld. En PVV'ers en nog meer BBB'ers die zien zo'n verbod niet zitten. Die houden van knallen. Ja, en onder de linkse kiezers, dat zien we ook al jaren, zien we dat nagenoeg iedereen wel voor een algeheel verbod is. Alleen die zijn nu niet aan de macht. Nee, zo is het. Goed, Charlotte, dankjewel. Charlotte Nijs was dat van het opiniepanel. In onze televisieuitzending vanavond praten we hier over verder met onder andere de politie. Yes. Feit of fictie? Over het eten van vlees gaat het, Lieke. Ja, journalist Doreen Vrieling, die onder meer werkt bij het Stimuleringsfonds van de Journalistiek, schreef van de week op X dat 97% van de Nederlanders nog vlees zou eten. 97% eet dus nog of eet vlees. Mm-hmm. Dan zou 3% van de Nederlanders vegetarisch of veganistisch zijn. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik had dus het gevoel dat er veel meer mensen vegetariër zijn. Het ligt worden. Misschien ook een beetje aan de bubbel. Precies, dat precies. Zou kunnen. Dus we zijn maar op gaan bellen met Martijn Katan als eerste hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En we vroegen hem of ons gevoel nou het recht is. Mensen vertellen steeds vaker dat ze minder vlees eten. Ook in officieel onderzoek komt dat eruit. Maar de verkoop van vlees gaat niet achteruit. Dus het is kennelijk wat je hoort te zijn. En mensen onderschatten dan hoeveel ze vlees nog, hoeveel vlees ze echt nog eten. Maar goed, misschien is het gevoel dat het zo hoort het begin van het ook echt te gaan doen. Dat zullen we zien. Voedselonderzoeker Guido Kams van de Wageningen Universiteit die herkent dat. Heel veel mensen die zullen door de bank genomen zeggen van ik eet vegetarisch of zo. En als je dan eventjes doorvraagt, blijkt er toch altijd wat meer nog achter zitten. Of eet ze toch wat meer vlees dan ze denken. Het beste voorbeeld vond ik ooit een student zei. Nee, ik ben vegetariër. Ja, behalve als ik dronken ben, dan ga ik wel bitterballen eten. Dat telt dan natuurlijk niet als iemand die echt vegetariër is. Nee, dat telt niet in de groei. Maar mensen zeggen dus snel van zichzelf, ik eet helemaal geen vlees. Maar ja, nuttigen dan toch stiekem een bitterballetje hier of ja, meer. En dat maak je dan geen vegetariër, maar een flexitariër. Kams legt uit welke groepen er allemaal te onderscheiden vallen. Om daar een beetje duiding aan te geven, je hebt dus een hele grote groep die eet altijd vlees. Dan heb je nog een veel grotere groep, en daar word ik zelf ook bij, die eet af en toe vlees en af en toe vegetarisch. Dan heb je de mensen die geen vlees eten, maar wel vis. En dan hou je maar een heel klein stukje over van de echte vegans en de mensen die nooit vlees en nooit vis eten. Maar hoe zit het dan met het daadwerkelijke aantal mensen dat wel vlees eet en niet? Ja, Katan die legt ons uit hoe dat zit nou met die percentages. We hebben heel weinig echte veganisten. En dan hebben we 3% of zo echte vegetariërs die dus geen vlees, geen vis eten, wel eieren en zuivelproducten. Ja, we vroegen Kams op welk onderzoek Vrieling zich met die 97% gebaseerd kan hebben. Dat is gebaseerd op de vleesconsumptie in een CBS-onderzoek uit 2020. En daarbij zijn, als ik het goed heb, ongeveer 670.000 mensen ondervraagd. Best wel een groot onderzoek. Gaan we terug naar het begin. Journalist Dorien Vrieling die zegt op X, 97% van de Nederlanders eet nog vlees. Is dat dan lieke feit of fictie? Ja, ze heeft zich waarschijnlijk met die 97% gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2020. Het gevoel dat er meer mensen vegetariër zijn geworden komt dus vooral omdat mensen snel van zichzelf zeggen dat ze vegetariër zijn, maar vergeten af en toe dat ze een bitterballetje eten. Het is dus een feit. Move over, darling. Nieuws via de NOS dan. De Russische president Poetin is de hele dag bezig geweest met het beantwoorden van vragen. Elk jaar geeft hij het volk en de pers de kans om vragen aan hem te stellen. En dan neemt hij uitgebreide tijd in een live-uitzending om die vragen te beantwoorden. Volgens staatsmedia was er veel belangstelling. Dit jaar meer dan 2 miljoen inzendingen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Van alles kwam er voorbij. Ook vragen over de oorlog, Oekraïne, mobilisatie. Wat zei Poetin daarover? Mobilisatie was misschien een van de vragen die heel veel mensen het meest bezighouden. En misschien nog niet toevallig was het al na 15 minuten na het begin dat het voorgelegd van door de presentatie. Wat gaat er gebeuren? Komt er een mobilisatie? Komt er geen mobilisatie? Want vorig jaar de gedeeltelijke mobilisatie heeft heel veel mensen heel veel onrust bezorgd. Hoe gaat het nu? Nou, Poetin zei, er is nu geen reden voor een mobilisatie. Want het gaat zo goed met het recruteren van mensen die een contract tekenen met het leger. Er zijn ook heel veel gemobiliseerden. Dit waren er vorig jaar volgens Poetin 300.000. Dat was ruimschoots voldoende. Dus op dit moment, dat zei hij ook met nadruk, op dit moment is er geen aanleiding voor. En waarschijnlijk zal dat in ieder geval tot aan de presidentsverkiezingen van maart komend jaar zo blijven, omdat het Kremlin nu eenmaal geen onnodige onrust wil zaaien. Nou, tot die tijd. Goed. Er kwam ook een vraag, begrijp ik, over het lot van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich. Sinds maart zit hij vast. Wat is daarover gezegd? Ja, dat was eigenlijk de enige vraag, of een van de twee vragen die buitenlandse journalisten, en dan buitenlandse journalisten van, zoals Rusland dat noemt, niet vriendelijke landen, dus westerse landen, konden stellen. Er kwam maar uit Frankrijk. En er kwam een vraag van een journaliste van de New York Times. Die vroeg inderdaad van, ja, hoe zit het met Gershkovich en ook Paul Whelan, een oud marinier, een Amerikaanse oud marinier, die al jarenlang in Rusland vastzit. Is er een perspectief, is er de mogelijkheid van onderhandelingen tussen Moskou en Washington over mogelijke vrijlating en misschien een gevangenenruil, zoals we dat in het verleden wel vaker hebben gezien. Poetin zei eerst van, je moet gewoon je aan de wet houden als je in een ander land bent, in Rusland dus. Maar niettemin, er zijn contacten met de Amerikaanse zijde. En het is dus mogelijk, ligt dus in het verschiet, dat er misschien ergens in de toekomst een akkoord zal worden bereikt. Wat niet wegneemt dat vandaag juist in Gershkovich in de rechtbank zijn voorarrest werd verlengd tot 30 januari. Ja. Zeg, en Poetin kreeg nog een vraag van zichzelf. Leg dat eens uit. Ja, het waren natuurlijk enorm veel vragen. Er waren ook vragen via video-verbindingen. En een van die videoboodschappen kwam van iemand die er uiterlijk uitzag als Poetin. Een student uit Sint-Petersburg. Die had zichzelf dus liet zichzelf praten, maar dan met de afbeelding van Poetin. Poetin was enigszins verrast daardoor, leek het wel. De vraag was hoeveel bedubbelgangers heeft u en maakt u zich zorgen om artificial intelligence, kunstmatige intelligentie? Nou, Poetin zei, dit is mijn enige andere dubbelganger en de enige die met mijn stem en met mijn gezicht kan praten, ben ik zelf. Maar hij zei in ieder geval tegen een meisje dat ook diezelfde vraag stelde, dat ze niet bang hoeft te zijn dat haar oma bijvoorbeeld zou worden vervangen. Hij maakte zich af vanaf met een met een kwinkslag natuurlijk. Okay. Maar het was een opmerkelijk beeld, dat moet gezegd. Van president Poetin. Dankjewel. Geert Groot-Koerkamp was dat. Erik, hoe is het met de files? Nou, we zien de meeste vertraging op dit moment in het westen van het land. En wat erbij opvalt is de A4, daarna richting Rotterdam. Bij knoop het Ketelplein is een auto gestrand met pech op de linker rijstrook. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een vertraging van een half uur. Na lang actievoeren is ingestemd met de nieuwe CAO voor mensen die werken bij sociaal ontwikkelbedrijven. Vroeger noemden we dat sociale werkplaatsen. En dat is goed nieuws, vinden die bedrijven. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, want de lonen stijgen, maar gemeente en het Rijk komen niet met extra geld over de brug. En dus is de sector bang dat ze straks minder mensen aan het werk kunnen helpen. Om dat uit te leggen praten we met Yassin Torunoglu, directeur van de Diamantgroep. Een werk- en ontwikkelbedrijf is dat in Tilburg. Goedemiddag, meneer Torunoglu. Goedemiddag. FNV, CNV, gemeente, branchevereniging van ontwikkelbedrijven hebben gisteren dus ingestemd met die nieuwe CAO, zwaar bevochten. Bent u nu opgelucht? Ja. Zeker. Vanuit het perspectief van mijn collega's op de werkvloer ben ik ontzettend opgelucht. Want voor hen is het echt broodnodig dat er een loonsverhoging komt. Ja, een significante loonsverhoging ook? Nou, het scheelt voor een hele hoop mensen een slok op de borrel. Dus het is wel echt, het gaat wel in de honderden euro's, weliswaar op jaarbasis. En het is een goede eerste stap. Ik bedoel, daarmee zijn niet alle financiële zorgen van onze collega's opgelost. Maar het is wel een beetje lucht in moeilijke tijden. Mm-hmm, zeker. Even voor het beeld, hè. Wat voor werk doen mensen die bij u in dienst zijn? Bij ons is het van alles en nog wat. Het is van groenvoorziening tot en met de kringloopwinkel, een bekende, een icoon in Tilburg, La Pobelle, maar ook dierenopvang, kinderboerderijen. En we hebben ook een productieomgeving, postbezorging. Dus het gaat echt alle kanten op. We hebben allerlei werksoorten waarbij we mensen vooral centraal stellen. Dus de ontwikkeling van die mensen centraal stellen. En dat maakt ons wel uniek ten opzichte van andere bedrijven. Ja, en wie zijn deze mensen dan? Nou, dit zijn mensen die eigenlijk op verschillende manieren niet mee kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Dat heeft soms te maken met een aangeboren beperking, soms te maken met een grote levensgebeurtenis waardoor ze niet meer op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomen. Maar het zijn vooral mensen die niet onder tijdsdruk of met heel veel prikkels kunnen werken. En wij zijn daarin dus ook een hele fijne plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen om soms klaar te stomen voor die reguliere arbeidsmarkt. En soms zijn wij een heel fijn eindstation waar mensen bijdragen aan de samenleving en tegelijkertijd hun eigen salaris verdienen. Mm-hmm. Ja, ongeveer 75.000 mensen zijn dat dus. Goed nieuws, hè? Daar begonnen we mee. U zei ook, ik ben opgelucht, dat het gaat de goede kant op. Het scheelt behoorlijk voor deze mensen. Maar toch zijn er ook zorgen. Want het feit dat de arbeidskosten stijgen, ja, dat betekent dat u minder mensen aan het werk kunt zetten. Hoe zit dat dan? Ja. Nou kijk, we hebben sinds de invoering van de participatiewet in 2015 is er ook enorm bezuinigd op de infrastructuur van de sociale werkbedrijven. En wij zijn niet de enige, er zijn vele collega's in het hele land. En je merkt dat de kosten die we hebben om mensen ook aan het werk te houden, dat die niet gelijk lopen met de inkomsten die we genereren met de werkzaamheden die we doen. En dat maakt dat wij dus afhankelijk zijn van subsidies van gemeentes. En de gemeentes zijn weer afhankelijk van het Rijk. En wat je nu ziet, nou, we krijgen een loonsverhoging. En dat is supergoed nieuws voor mijn directe collega's hier op de werkvloer. Maar daar staan geen structurele middelen tegenover vanuit het Rijk. En dat betekent dus dat wij dit uit eigen zak moeten betalen. En op den duur moeten wij dan af gaan bouwen op onze infrastructuur, omdat het niet houdbaar is. U hebt maar één geld, om het zo te zeggen. En daarvan kunt u dan minder mensen aan het werk houden. Ja, daar komt klopt. Het op neer. Ja. En u noemde al de participatiewet. Lieke, hoe zat het ook weer? Ja, die speelt een hele grote rol op de achtergrond. Hij werd in 2015 ingevoerd door kabinet Rutte 2. Het idee was toen het begeleiden van mensen naar werk kan goedkoper en efficiënter, bijvoorbeeld met jobcoaching of door werkgevers subsidie te geven wanneer ze mensen met een beperking in dienst nemen. En toen werd al afgesproken dat arbeidsplaatsen bij sociale ontwikkelbedrijven tot 2048 worden afgebouwd. Ja, is dat een soort sterfhuisconstructie dan, meneer Torrenoglu? Ervaart u dat zo? Ja, het is ook een sterfhuisconstructie. Ja. Dus die oude regeling die gaat op den duur verdwijnen. Er is een nieuwe regeling voor teruggekomen, waarbij eigenlijk de meest kwetsbaren bij ons geplaatst worden vanuit een nieuwe beschut werkconstructie. Maar je ziet dat die mensen ontzettend veel begeleiding nodig hebben. Dat is een hele grote kostenpost. Daarnaast proberen wij mensen ook naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. Dus we zijn als het ware voor sommige mensen een eindstation en voor anderen een springplank. Maar ook daarbij zie je dat sommige mensen echt niet mee kunnen op die reguliere arbeidsmarkt. Dus ik heb hier een collega werken, die is van mijn leeftijd, 41. En die man die heeft nog nooit een vast contract gehad, omdat hij continu tussen de diamantgroep en de reguliere arbeidsmarkt heen en weer aan het flippen is. Mm. En daarvan denk ik, ja, als je echt fundamenteel mensen de kans wil geven om mee te doen en ook gewoon hun eigen inkomsten te verdienen, zorg er dan ook voor dat deze infrastructuur ook staat voor die mensen. Mm. Zodat wij ook die groep die tussen wal en schip geraakt ook een plek kunnen bieden. Ja, daarvoor zegt u, moeten wij er eigenlijk blijven? We hebben ook gesproken met hoogleraar sociale zekerheid Pierre Koning. En die zegt, ja, sociaal ontwikkelbedrijven zijn wel een hele dure manier om mensen dus aan het werk te helpen of aan het werk te houden. Ja, nou, ik vind dat altijd zo boeiend, want het gaat erom, wat heb je ervoor over om mensen mee te laten doen in de samenleving? En als je kijkt dat een hele hoop mensen gewoon niet bij een reguliere werkgever terecht kunnen, en bij ons wel, dan denk ik, nou, dan is het de moeite waard om daarin te investeren. En bovendien, en dat vergeten mensen ook, op de bank zitten kost nog meer geld. Want als je kijkt naar mensen die thuis zitten, die hebben meer gezondheidsproblemen, die hebben heel veel sociale problemen zoals eenzaamheid,